انشقاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان سلوراتی اومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 25 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی ده اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت کله چې آسمان چیرې کړای شي او د خپل پروردگار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردگار امر اومني او کله چې زمکه وغوړول شي او چې په هغه کې د نن دی هغه د باندې وغورځوي څه شکړای شي او د خپل پروردگار امر په ځای کړی او د هغه سره همدا خی چې هغه عملی کړی هله به حقایق برملاش یا ایها الانسان انك کادح الی ربک کدحا فملاقیه انسانا بشک په هغه لار کې چې ته د پروردګار لوري ته ورتلون کې ډیر ستونزې غالي او د کار په پای کې له هغه سره یو ځای کې دونکې فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اهله مسرورا بیا چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په کې لاس کې ورکړل شي له هغه نه آسان او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپلو کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنیږي واما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا پاتې شو هغه څوک چې عمل نامه یې وروسته د شالو خوا ورکړی شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بل لمبو اور کې به وغورځي انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بشک په دنیا کې هغه په خپل کورنۍ کې به اندېښنې او خوشاله غنګیرلی و چې زمون خواته بیا ورګرځي دونکه نه ده بلى إن ربه كان به بصيرا او بشك ده غفر وردگار ده غطول اكرني لذلك فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق نو نه ده داسي زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړه شي تاسې به ارو مرو پړاو په پړاو له یو حالت نه بل حالت ته تېرېدونکي روان یي فما لهم لا یؤمنون بیا په دې خلکو څه شوي دي چې ایمان نه راوړي د انشقاق مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان څلوراتیا اومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 25 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 20 آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ او کله چې قرآن دوی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ والله اعلم بما يوعون بلکې دا کافران خو دې پر خلاف دروغ دني دا چې حال کې څه چې دوی په خپل عمل نامو کې راغونډوي الله په هغه خپو هي تبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون نو لدی عمل دوی ته د دردون کې عذاب زیری ورکړه البته کوم کسانو چې ایمان را وړای دی او چا چې ښه عملونه کړی دي د هغو لپاره هیڅ پایته نه رسیدونکی ثواب دی.